श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक की चर्चा हो गई है। जिसे निर्विकार आत्मस्वरूप का करामलकवत अनुभव होता है वह कृतकृत्य हो जाता है, कोई कर्तव्य उसका शेष नहीं रहता, सब कर्तव्यों का अभाव ही उसके लिए प्राप्त होता है। इसे कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम इससे बताया गया। भाष्कर भगवान ने विस्तार से कैसे निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञाता कर्म संन्यास का ही अधिकारी है, कर्म का नहीं, इसे विस्तार से बताया। अब 22वें श्लोक का अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि प्रकृतंतु वक्षाम। तो प्रकृत जो अर्थ है उसे हम बता रहे हैं, बताएंगे। अब ये तो कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम इस उत्तरार्ध का अभिप्रेत अर्थ बताते हुए थोड़ा विस्तार हुआ, शास्त्रार्थ हुआ मीमांसकों के साथ, उसका उपसंहार हो गया। फिर कहते जो प्रकृत अर्थ है उसी को हम बताएंगे। तो प्रकृत अर्थ क्या है? प्रकृत अर्थ है आत्मा अभिक्रिय है, निर्विकार है, और उसी आत्मा के निर्विकारत्व रूप प्रकृत अर्थ का ही फिर से हम कथन कर रहे हैं। इसलिए कहा कि प्रकृतंतु वक्षाम। ओ प्रकृत अर्थ क्या है? तो कहते हैं तत्र आत्मनः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम्। आत्मा अविनाशी है ऐसा स्वीकार किया है वेदांतियों ने, न जायते मृते वा कदाचित इसमें भी, और वेदाविनाशिनम नित्यम में भी अविनाशी आत्मा को बताया। तो अविनाशित्व यानी नाश रूप विकार राहित्य ये प्रकृत अर्थ है, और इस नाश रूप विकार से राहित्य रूप अविनाशित्व ये प्रतिज्ञात है यानी प्रकृत अर्थ है। तो आत्मा किस प्रकार अविनाशी है, किसके तरह अविनाशी है, निर्विकार है, इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत की आकांक्षा हुई कि तत् किम इव। तत् यानि आत्मनः अविनाशित्वम् अविक्रियत्वम्। किम इव किसके तरह है आत्मा अविनाशी, कैसे है? इस प्रकार की आकांक्षा होने पर भाष्कर भगवान कहते हैं उच्यते यानी दृष्टांतेन आत्मनः अविनाशित्वम् अस्माभिः उच्यते। आत्मा के अविनाशित्व को दृष्टांत के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। तो ये 22वां श्लोक है, इसका उच्चारण किया जाए। वासांसि जीर्णान् यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यथा ये दृष्टांत को बताने के लिए है और तथा दार्ष्टान्त को बताने के लिए है। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में दृष्टांत है, उत्तरार्ध में दार्ष्टान्त है। आत्मा के अविनाशित्व को बताने के लिए दृष्टांत है पूर्वार्ध, और इस श्लोक में पद कितने हैं? वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरह अपराणी, तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयाति नवानी देही। सोलह है, तो सोलह पद हैं, आठ पूर्वार्ध में है दृष्टांत के लिए और आठ उत्तरार्ध में, आठ आठ है। विभक्ति क्या है? वासांसी जीर्णानी नवानी अपराणी, ये जो चार पद हैं ये द्वितीयांत है, द्वितीया के बहुवचन यथ और अन्यानी भी, नवानी अपराणी वो तो पूर्वार्ध में बता रहा हूं चार, और पूर्वार्ध में यथा और विहाय ये दो हैं अव्यय, और गृह्णाति है क्रियापद, नर है प्रथमा, उत्तरार्ध में तथा है अव्यय, शरीराणी जीर्णानि अन्यानि और नवानि, ये चार है द्वितीया बहुवचन, और तथा और विहाय दो है अव्यय, संयाति क्रियापद और देही प्रथमा। इस प्रकार उत्तरार्ध में भी चार प्रथमांत दो अव्यय, एक चार द्वितीयांत दो अव्यय एक प्रथमांत और एक क्रियापद, विभक्ति भी समान है आठों पदों की, वहां भी चार द्वितीया बहुवचनांत है, यहां भी चार द्वितीया बहुवचनांत है, दो अव्यय वहां भी है दो अव्यय यहां भी है, एक प्रथमांत तो वहां भी है एक प्रथमांत तो यहां भी है, एक क्रियापद वहां भी है एक क्रियापद यहां भी है। तो वासस शब्द है, वासस सकारांत, वस आच्छादने धातु से वासस शब्द बनता है, तो उसका अर्थ होता है वस्त्र, और वासांसी बहुवचन है, वासह वाससी वासांसी, तो वासांसी यानी वस्त्राणी, यथा नरह जीर्णानि वासांसी विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति, ऐसा अनुभव कर लो, यथा नरह जीर्णानि वासांसी विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति। तो यथा का अर्थ है जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके त्याग करके अपराणी यानी दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, पहले जो जीर्ण हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, उन्हें छोड़ देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। तो ये जो जीर्णता रूप विकार है वह वस्त्रों में है, है ना? तो उन जीर्ण वस्त्रगत विकार से उन वस्त्रों को त्यागने वाला जो नर है, मनुष्य है, उसमें जीर्ण रूप विकार नहीं आता, जीर्णता रूप विकार नहीं आता, वह अपने आप को जीर्ण नहीं समझता, वस्त्र में जीर्णता है और स्वयं अजीर्ण है, है ना? और नयापन दूसरे वस्त्र में है, वह तो वही है व्यक्ति बदलने वाला, जो पुराने पहन रहा था उसी ने नए पहन लिए हैं। तो वो वस्त्र के बदलने से, जीर्ण होने से वस्त्र को धारण करने वाला जीर्ण नहीं है, वस्त्रों के नए होने से वस्त्रों को धारण करने वाला नया नहीं हुआ, उसमें न तो नयापन रूप विकार है न तो जीर्णता विकार है, उन दोनों विकारों से रहित है। जैसे उदाहरण में ऐसे नर के स्थान पर है आत्मा और वस्त्रों के स्थान पर है शरीर, तो शरीर जीर्ण हो जाता है तो कहते हैं तथा देही जीर्णानि शरीरानि विहाय, जीर्ण हुए जो शरीर है, बाल सफेद हो गए, त्वचा पे झुर्री पड़ गई, दांत गिर गए, आंखों ने देखना बंद कर दिया, नाक बहता रहता है, कान सुनते नहीं है, ये है शरीर की जीर्णता। तो ऐसे जो जीर्ण शरीर है, अपक्षय को प्राप्त हो चुके और विनाश के अभिमुख है, ऐसे शरीरों को छोड़ देती है यह आत्मा विहाय, और अन्यानी नवानी संयाति यानी प्राप्नोति, संयाति का अर्थ है संगच्छति यानी प्राप्नोति, तो दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है, पुराने को छोड़ देता है। जैसे पुराने वस्त्र छोड़ दिए, अभी तक कितने वस्त्र बदल दिए हैं, जब से जन्म लिया तब से कितने वर्ष हो गए, 30-35, तो 35 वर्ष में कितने वस्त्र बदल दिए यही याद नहीं है। ऐसे ही अनादि संसार में कितने शरीर बदले हैं। तो अन्यानि नवानि संयाति यानी प्राप्नोति नवानी शरीरानी, तो दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेता है, पुरानों को छोड़ देता है। तो जैसे पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं, नए धारण करते हैं, तो शोक थोड़ा ही होता है पुराने वस्त्रों को त्यागने का, इसी जन्म में कितने वस्त्र त्यागे, लेकिन उन वस्त्रों को त्यागते समय न तो दुख हुआ न शोक हुआ, नए धारण कर लिए। तो ऐसे ही ये आत्मा शरीरों के विनाश से विनाशी नहीं है, न हन्यते अन्य माने शरीर है, कहा था ना। तो शरीर जीर्ण हुआ, शरीर नष्ट हो रहा है, इसलिए विनाश रूप विकार विनाशित्व शरीर में है और आत्मा तो अविनाशी ही है, उसमें विनाश रूप विकार नहीं है। वस्त्रों के तरह शरीरों को छोड़ने वाला और धारण करने वाला शरीरों के विनाश से पहले शरीर के विनाश से नष्ट नहीं हुआ, दूसरे शरीर के उत्पन्न होने से उत्पन्न नहीं हुआ, स्वतः वह निर्विकार है। तो ये तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही से बताया गया। थोड़ा भाष्य है कि वासांसी यानी वस्त्राणि जीर्णानि यानी दुर्बलताम गतानि यथा लोके विहाय याने परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि याने अन्यानि। इतना दृष्टांत है। तो जैसे लोक में पुराने दुर्बल हुए वस्त्रों को त्याग देता है मनुष्य और दूसरे अभिनव वस्त्रों को धारण कर लेता है, ये उदाहरण हुआ। तथा यानि तद्वत एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा। तो ये आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़ देती है और नए शरीरों को धारण कर लेती है। शब्दार्थ तो समझ में आया, तात्पर्यार्थ क्या निकला? तो तात्पर्यार्थ ये हुआ कि पुरुष के तरह आत्मा अभिक्रिय ही है, निर्विकार है। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ने वाला उन वस्त्रों के जीर्णता से जीर्ण नहीं है और नए वस्त्रों के जिन वस्त्रों को धारण किया जा रहा है उनकी नवीनता से वह नवीन नहीं है, एक रस है। वस्त्रों को परिवर्तित करने वाला एक रस है। ऐसे आत्मा शरीर को छोड़ने वाला, जिस शरीर को छोड़ा उसका तो विनाश हुआ शरीर का, लेकिन आत्मा विनाशी नहीं है। और जिन नए वस्त्रों को शरीरों को धारण किया वह शरीर तो उत्पन्न हुए लेकिन आत्मा उत्पन्न नहीं हुई, अनुत्पन्न है। तो ये हुआ, ये पुरुषवत अभिक्रिय एव इत्यर्थ, पुरुष के तरह आत्मा निर्विकार है। पुरुष के तरह निर्विकार आत्मा क्यों है, इस प्रकार पूछा जा रहा है कि कस्मात अभिक्रियत्वम्। पृथ्वी आदि भूतों के संसर्ग से इसमें विकारित्व क्यों नहीं है? स्वतः भले ही आत्मा निर्विकार हो लेकिन परतः विकार इसमें क्यों नहीं होगा? स्वतः अविनाशी होने पर भी पृथ्वी आदि से इसका विनाश क्यों नहीं होगा? तो विनाश रूप विकार किसी अन्य से हो जाएगा, पृथ्वी आदि से, शस्त्र आदि से। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए ये 23वां श्लोक है। इसलिए 23वें श्लोक का उत्तरण है कि कस्मात अभिक्रिय एव, पृथ्वी आदि से आत्मा का विनाश क्यों नहीं होता, क्यों इसे अभिक्रिय ही यानी अविनाशी ही कहा जा रहा है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं आह। भगवान अर्जुन की शंका का समाधान कर रहा है। आहा का करता है भगवान, भगवान आह। तो 23वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। तो येनम शस्त्राणि न छिन्नन्ति, शस्त्र हैं तलवार आदि, ये हैं शस्त्र। और बंदूक आदि ये सब जो है शस्त्र हैं। पृथ्वी द्रव, पृथ्वी रूप जो भूत है उसी से बनते हैं। तो शस्त्र से लेना पृथ्वी रूप भूत से बने हुए विनाश के जो साधन है, वे येनम यानी प्रकृतम आत्मानम, जिसे न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से अविनाशी बताया गया उस आत्मा को, येनम शब्द से लेना। शस्त्राणि न छिन्नन्ति, शस्त्र नष्ट नहीं करते। छिदीर द्वैधी भावे धातु से छिन्नन्ति बनता है। छिन्नन्ति का अर्थ होता है दो विभागों में विभक्त करना। तो इस आत्मा के दो विभाग, दो टुकड़े नहीं कर सकते कोई भी शस्त्र। जैसे आरा आदि से पेड़ आदि को काटते हैं तो उसके दो अवयव बन जाते हैं, दो विभाग बन जाते हैं। ऐसा तलवार आदि कोई भी शस्त्र आत्मा के किसी अंग को आत्मा से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का कोई अंग ही नहीं है, वो निरवयव है। जो पृथ्वी से बने हुए शस्त्र है वे सावयव वस्तु के अवयवों का विभाग करके उसका नाश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है वस्तु का सावयव होना। तो आत्मा तो निरवयव है, शरीर का तो तलवार आदि से नाश हो सकता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो निरवयव है। तो कहा कि भले ही निरवयव होने से तलवार आदि से न कटे, तो अग्नि से जल तो सकता है। तो कहते हैं येनम पावकः न दहति, अग्नि इसको जला भी नहीं सकता। अग्नि आकाश को ही नहीं जला सकता, जलाता है क्या? तो जो अग्नि आकाश को नहीं जला सकता तो उस आकाश से भी सूक्ष्म जो है आत्मा उसे कैसे जला पाएगा? इसलिए पावकः येनम न दहति, शरीर को भले ही जला सके किंतु आत्मा को अग्नि भी नहीं जला सकता। पावकः शब्द का अर्थ है अग्नि। और येनम तो कहा ठीक है, अग्नि भले ही न जला दे और पृथ्वी से बने हुए शस्त्र भले ही न काटे किंतु पानी तो गीला कर देगा, गला देगा। तो कई दिनों तक इसको पानी में ही डुबाए रखें, आत्मा को तो गल जाएगा। जैसे नमक जो है गल जाता है पानी में, चीनी गल जाती है पानी में, ऐसे आत्मा भी गल जाएगा। तो कहते हैं ऐसा भी वो नहीं है। तो आप एनम न च क्लेदयंती, आप कहते हैं पानी को, तो पानी एनम यानी आत्मानम न क्लेदयंती यानी गीला नहीं कर सकती, गला नहीं सकती। क्लेदयंती का अर्थ है का मतलब ठोस अवयवों का संयोग है जिन पदार्थों के, उन पदार्थों को पानी में डाल दे तो धीरे धीरे पानी क्या करता है उनके अवयवों के संयोग को शिथिल कर देता है, अवयव शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे धीरे धीरे फिर फैल जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो पानी सावयव पदार्थों के ही ठोस अवयवों संयोग को ढीला कर पाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन आत्मा तो सावयव है नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आत्मा के अवयवों का ठोस संयोग है और वो पानी में आत्मा पड़ी रहेगी तो वो ठोस संयोग जो है ढीला पड़ जाएगा, शिथिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। निरवयव होने से ही आत्मा को शिथिल नहीं कर सकता पानी। तो कहा भले ही पानी गीला न करें, शिथिल न करें, किंतु वायु तो उड़ा करके ले जाएगी, सुखा देगी। तो कहते हैं वायु भी सुखा नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, मारुतः वायुः एनम् न शोषयति, वायु इसे सुखाता नहीं है। जो स्नेह युक्त द्रव्य है उसे तो स्नेह को सुखा करके वायु स्नेह को उड़ा करके ले जाता है तो कहा जाता है कि उसने सुखा दिया। लेकिन आत्मा उस प्रकार के स्नेह से युक्त नहीं है, स्निग्ध पदार्थ नहीं है ना, स्निग्ध पदार्थों को वायु सुखाता है। तो आत्मा तो स्निग्ध नहीं है, स्नेह युक्त नहीं है। तो इसलिए मारुतः आत्मानम न शोषयति, ये निकलेगा। तो लोक में नाशकत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो ये है पृथ्वी आदि शस्त्रादि रूप से परिणत हुए पृथ्वी आदि, ये नाशक है नाश्य वस्तु के, लेकिन ये भी प्रकृत आत्मा का नाश नहीं कर सकते क्योंकि प्रकृत आत्मा में इनकी गति ही नहीं है। शस्त्रादि का विषय निर्विकार आत्मा नहीं है, ये यहां पर बताया गया। तो भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। येनम यानी प्रकृतम देहिनम न छिन्नन्ति शस्त्राणि, तो शस्त्रादि जो है इस प्रकृत आत्मा को, आत्मा का छेदन नहीं कर सकते, छिन्न विच्छिन्न नहीं कर सकते, छलने छल नहीं बना सकते, कितनी भी गोलियां मार दाग दो, लेकिन गोलियां दाग दो या तोहफे चला दो, लेकिन आत्मा छिन्न विच्छिन्न नहीं होती। एनम शस्त्राणि न छिन्नन्ति का अर्थ है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं निरवयवत्वात्, निरवय होने से ऐसा नहीं हो पाता। और न अवयव विभागम कुर्वन्ती शस्त्राणि अश्यादीनि, यानी शब्दार्थ बता करके ये बता रहे तात्पर्य कि ये कोई भी अश्यादि शस्त्र, अशी कहते तलवार को, आदि शब्द से बाकी को ले लेना। तो तलवार आदि जो शस्त्र हैं वे अवयव विभागम आत्मन न कुरुवन्ति, ऐसा लगाना, आत्मा के अवयवों का विभाग नहीं कर सकते। क्यों? आत्मा निरवयव है, इसलिए निरवयव आत्मा होने से आत्मा के अवयवों का विभाग नहीं होता। तथा न एवं दहति न एनम दहति पावक, तो जैसे कोई शस्त्र आत्मा के अवयवों का विभाग नहीं कर सकता, ऐसे अग्नि आत्मा को जला भी नहीं सकती। तो अग्नि अपि न भस्मी करोति, अग्नि भी भस्म आत्मा को नहीं कर सकती। तथा न एनम क्लेदयन्ति आपह, तो जल आत्मा को गीला नहीं कर सकती, गला नहीं सकती। आत्मा को जल क्यों नहीं गीला कर सकता, गला क्यों नहीं सकता? तो कहते इसलिए कि अपाम ही सावयवस्य वस्तुनः आर्द्री भाव करणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम तद न निरवयवत्वे निरवयवे आत्मनि संभवति। कहते पानी का सामर्थ्य है अवयवों का विश्लेष करने का, सावयव वस्तुओं के अवयवों को विश्लिष्ट कर देती है, विभक्त कर देती है। विश्लेष कहते हैं विभाग को, अलग अलग कर देती है। कौन? आप स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वैसा बोला जा रहा है। और जल बोलेंगे तो ऐसा कि जल अवयवों को विश्लिष्ट कर देता है सावयव पदार्थों के। ये जल में सामर्थ्य है कि सावयव पदार्थों के अवयवों का विश्लेषकरण करके उन्हें अलग अलग कर देता है। पहले गीला कर देता है, गीला होने से अवयव ढीले पड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये विश्लेष आपादन का सामर्थ्य है किसमें? पानी में। लेकिन जो सावयव वस्तु होगी उसको गीला करके उनके अवयवों का विश्लेष कर सकता है पानी, और जो निरवयव है उसे गीला करके अवयवों का विश्लेष पानी नहीं कर सकता। ये न च एनम क्लेदयन त्यापह इससे बताया गया कि न निरवयवे आत्मनि संभवती तत्। तत् यानी वो विश्लेष आपादन सामर्थ्य, पानी का वो सामर्थ्य आत्मा के विषय में संभव नहीं है। आत्मा में अवयव विश्लेष संपादन करने का सामर्थ्य पानी में नहीं है, आत्मा निरवय होने से। न शोषयति मारुतः की व्याख्या है तथा स्नेहवद्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायुः येनम स्वात्मानम, येनं त्वात्मानम ऐसा होना था, स्वात्मानम हो गया, येनं तु आत्मानम। न शोषयति मारुतः अपि, तो वायु जो है जो स्नेहवत द्रव्य है यानी स्निग्ध पदार्थ है, हाँ, तो स्नेह होता है एक स्नेह नाम का गुण है ना 24 गुणों में, हाँ हाँ, और तरल पदार्थों में रहता है, तो वो जो है स्नेह जिसमें है उन्हें स्निग्ध पदार्थ कहा जाता है। उन स्निग्ध द्रव्यगत स्नेह को सोख करके वायु स्निग्ध पदार्थों का नाशक बन जाता है। लेकिन उस प्रकार का स्नेह नाम का गुण जिसको वायु सुखाता है आत्मा में तो है नहीं, इसलिए कहते हैं येनम तू आत्मानम न शोषयति। आत्मा में वो स्नेह नाम का गुण ही नहीं है जिसे कि वायु सुखा सके, इसलिए कहा जाता है कि वायु आत्मा को शोक नहीं सकती, मतलब नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा वायु आत्मा के स्नेह को सुखा करके समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा में स्नेह नहीं है, स्नेह नाम का गुण। तो न शोषयति मारुतः अपि। तो इस प्रकार ये जो लोक में नाशक करके प्रसिद्ध है ये चार भूत, इन चारों भूतों से आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए अविनाशी है, अभिक्रिय है। ये बताएगा कि मैं पूछा था ना कि कस्मात अभिक्रिय एव, तो कहा इसलिए कि लोक में जो नाशकत्वेन रूपेन प्रसिद्ध है शस्त्रादि रूप से परिणत हुई पृथ्वी और जलादि अग्नि आदि, इनसे इनका अगोचर आत्मा होने से, इनका गोचर यानी विषय आत्मा न होने से इनसे नष्ट नहीं होता, और स्वतः नष्ट नहीं होता, इसलिए उसका परतः भी नाश नहीं है और स्वतः भी नाश नहीं है, अविनाशी है आत्मा। आगे है यतः एवं तस्मात्, तो जिस कारण से आत्मा एवं है यानी इस प्रकार का है, इस प्रकार का है का अर्थ शस्त्रादि से छिन्नादि रूप होने वाला नहीं है, शस्त्रादि से उसका छेदनादि नहीं हो सकता, जिस कारण से तस्मात उसी कारण से उसे ये कहा जाता है। तो 24वें श्लोक का उच्चारण किया जा कि अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थानु रचलोयम् सनातनः। तो अयम यानि आत्मा, ये जो प्रकृत आत्मा है यह अच्छेद्य है, छेद्य कहते हैं छेदन अर्ह को, छेदनार्ह छेद्य, अर्ह अर्थ में यत प्रत्यय है, और आत्मा अच्छेद्य है यानी छेदन अर्ह नहीं है, सावयव पदार्थ छेदन अर्ह होता है शस्त्रादि से, आत्मा निरवयव होने से अच्छेद्य है, जिस कारण से और अग्नि से जलने योग्य भी नहीं है। हाँ, शक्य और अर्ह तो दोनों अर्थों में होता है। तो आत्मा शस्त्रादि से कट नहीं सकती और अग्नि से जल नहीं सकती, अदाह्य है और अक्लेद्य है, का मतलब इसे जल गीला नहीं कर सकता। और अशोष्य एवच, वायु से सोखा भी नहीं जा सकता इसे। तो इसी के कारण इसे कहा जाता है नित्य सर्वगत। वो नित्य है का मतलब अविनाशी है और सर्वगत है, व्यापक है, और स्थानु है का मतलब स्थिर है, स्थानु का अर्थ होता है स्थिर, और अचल है यानी निष्क्रिय है। वो स्थानु तो है स्थावर, एक ही स्थान पर जहां है वही रहने वाला, जैसे पेड़ स्थानु है लेकिन अचल नहीं है, उसमें वायु आती है तो शाखाएं हिलती है कि नहीं, पत्ते हिलते हैं, इसलिए सक्रिय है और बढ़ता भी है घटता भी है। तो अचल नहीं कहा जाएगा किसको, पेड़ को, सक्रिय है, स्थानु होता हुआ भी सक्रिय है। और आत्मा तो स्थानु भी है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, और अचल भी है मतलब निर्विकार भी है, निष्क्रिय है। और सनातन है, हमेशा रहने वाली। तो थोड़ा भाष्य है, यस्मात् अन्योन्य नाश हेतुनि भूतानि एनम् आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते तस्मात् नित्य। तो एक दूसरे के नाश के हेतु जो पृथ्वी आदि है, पृथ्वी सावयव है और पानी में पड़ी रहेगी तो क्या हो जाता है, मिट्टी का ढेला पानी में डाल दो तो पानी उसे गीला करके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे गला देता है। पानी में पड़ने से पहले जैसा मिट्टी का ढेला था वैसा नहीं रहता, और पानी को अग्नि जला देता सुखा देता, अग्नि को वायु शांत कर देता है और वायु आकाश में शांत हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो भूत हैं परस्पर विनाश के हेतु, लेकिन वे भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, ऐसा जिस कारण से है तस्मात आत्मा नित्य है। वो स्वतः भी नष्ट नहीं हो सकता और लोक में नाश के हेतुत्वेन रूपेण प्रसिद्ध शस्त्रादि से भी नष्ट नहीं होता, उस कारण से आत्मा नित्य है। और नित्य होने से कहते नित्यत्वात् सर्वगत, नित्य होने से वो सर्वगत है, नित्यत्वात् सर्वगत। वैशेषिकों का परमाणु नित्य है लेकिन सर्वगत नहीं है, व्यापक नहीं है, परमाणु को परिछिन्न मानता है। तो कहते हैं नित्य होने से सर्वगत कैसे होगा, कहते नित्य होने से सर्वगत ही होगा। जो सक्रिय है वो सर्वगत नहीं हो सकता, तो स्थानु तो सक्रिय है ना, उनका उसमें कर्म हो जाता है, आपस में मिल जाता है, इसलिए भले वो नित्य है नहीं, भ्रांति से उसे नित्य मान लेते हैं वैशेषिक। तो नित्य जो होगा वो सर्वगत होगा, और सर्वगत जो होता है वो स्थानु होता है का मतलब स्थिर होता है। तो कहते हैं सर्वगतत्वात् स्थानु आत्मा, सर्वगत होने से स्थानु है का मतलब स्थानु इव स्थिर इति एतत्। तो जैसे स्थानु यानी ठूंट स्थिर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, ऐसे आत्मा भी स्थिर है। और स्थिरत्वात अचल, और स्थिर होने से कैसा है तो अचल है यानी निर्विकार है, क्रियारहित है, अक्रिय है। और अयम आत्मा यानी अचल ऐसा लगाना, अयम आत्मा अचल। और अतः सनातन, अचल होने से, अक्रिय होने से चिरंतन है, सनातन है का अर्थ कर दिया चिरंतन है। न कारणात कुतश्चित निष्पन्न अभिनव इत्यर्थ, सनातन का अर्थ वो किसी कारण विशेष से निष्पन्न नहीं होता, पुराण है वो, पुरापि नव एव। तो इस प्रकार ये आत्मवस्तु है न येषाम। अब ये 24वें श्लोक का भी भाष्य में अर्थ हो गया एक प्रकार से, न जायते मृते वा कदाचित, यहां से लेकर के नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयम सनातन, यहां तक के यानी 20वें श्लोक से लेकर के 24वें श्लोक तक आत्मा को कहा जा रहा है अविक्रिय। और आत्मा की अविक्रियता को बार बार बताया, कई बार बताया, तो पुनरुक्ति नहीं हुई, पुनरुक्ति जैसी लग रही है। तो इस प्रकार आपाततः पुनरुक्ति दोष इन श्लोकों में जो प्रतीत हो रहा है उसका निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं न येषाम इत्यादि से, कि न एतेषाम श्लोकानां पौनरुक्त्यम चोदनीयम। चोदनीयम का अर्थ होता है शंकनीयम। तो इन श्लोकों के पुनरुक्ति दोष की शंका नहीं करनी चाहिए, इन श्लोकों में एक ही अर्थ को बार बार बार बार कहा जा रहा है ऐसा पुनरुक्ति नामक दोष शंकनीय नहीं है। क्यों कहते हैं, यद एकेन एव श्लोकेन आत्मनो नित्यत्वं अविक्रियत्वं च उक्तं न जायते म्रियते वा इत्यादिना, तत्र यद एव आत्मविषयं किंचित उच्यते तत एतस्मात् श्लोकार्थात न अतिरिच्यते किंचित शब्दतः पुनरुक्तम किंचित अर्थतः इति। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार ये पुनरुक्ति हो रही है कि ओ न जायते म्रियते वा कदाचित, इस श्लोक के द्वारा जो बताया गया है कि आत्मा नित्य है, निर्विकार है करके, उसी बात को 21वें श्लोक में भी अविनाशिनम इत्यादि से बताया गया, 22वें श्लोक में भी एक प्रकार से अविनाशिता को ही बताया गया, अविक्रियत्व को ही, 23वें में भी, 24वें में भी। तो कहीं अर्थतः कहीं शब्दतः पुनरुक्ति है। तो ये जो तत्र यद एव आत्मविषयम किंचित उच्यते तत एतस्मात् श्लोकार्थात, ये जो न जायते म्रियते वा इस श्लोक का अर्थ है, इससे अलग नहीं कहा गया, कहीं शब्दतः और कहीं अर्थतः वही पुनरुक्ति है। इस प्रकार पुनरुक्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो कहते इसलिए कि दुर्बोधत्वात्, दुर्बोधत्वात में ओकार की मात्रा इसमें छूट गई है, दुर्बाधत्वात ऐसे प्रतीत हो रहा है ना, दुर्बाधत्वात नहीं दुर्बोधत्वात, दुर्बोधत्वात आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरेण तत तदेव वस्तु निरूपयति भगवान, वासुदेव कथन तु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्त्वं बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत संसार निवृत्तये स्यात् इति। यते भगवान मनुष्यों के सुहृद है ना, सुहृदस् सर्वभूतानाम कहा जाता है। एक भगवान का विशेषण है कि वे सभी प्राणियों के सुहृद हैं। सुहृद कहते हैं निरपेक्ष हितचिंतक को, हित उपकार करें, हित का चिंतन करें और उपकार के बदले में प्रत्युपकार की भावना न रखें, सुहृद कहलाता है। तो भगवान प्राणियों के सुहृद हैं, इसलिए उनके अंदर एक ही है इच्छा कि प्राणी बंधन से मुक्त हो जाए, संसार से मुक्त हो जाए, उनका बंधन निवृत्त हो। इसलिए क्या करते हैं, बिना आलस किए। और वो बंधन किससे मुक्त होगा, तो बंधन की मुक्ति होगी, बंधन की निवृत्ति होगी आत्मज्ञान से, निर्विकार आत्मज्ञान से। और निर्विकार आत्मा का ज्ञान बड़ा कठिन है, दुर्बोध है आत्मा, इसलिए कहते दुर्बोधत्वात् आत्मवस्तुनः। आत्मवस्तु अत्यंत दुर्विज्ञ है, दुर्बोध है का मतलब। तो आत्मा में दुर्विज्ञत्व होने से भगवान बार बार उसी निर्विकार आत्मा के प्रसंग का आपादन करके, प्रसंग को ला करके इधर उधर से शब्दांतर से उसी आत्मा के निर्विकारता को बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं शब्दांतरेण तदेव वस्तु निरूपयति। तदेव में वकार पर बिंदी की आवश्यकता नहीं है, एवं नहीं है, एव है, लेकिन यहां पर तो वकार पर अनुस्वार है ना, उसकी जरूरत नहीं। तदेव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण उसी वस्तु का निरूपण कर रहे हैं अलग अलग शब्द प्रयोग करके, कि किसी प्राणी के बुद्धि में आत्मा का निर्विकारत्व किसी शब्द से प्रविष्ट हो जाएगा, किसी की बुद्धि में किसी दूसरे शब्द से, तो किसी के बुद्धि में किसी अन्य शब्द से। इस अभिप्राय से अलग अलग शब्द प्रयोग करके वही आत्मा का निर्विकारत्व रूप अर्थ ज्ञापन भगवान कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तदेव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव कथनु नाम संसारिणाम अव्यक्तम तत्त्वं बुद्धिगोचरताम आपन्नम सत्। किस लिए ये कराना चाहते हैं, कहते किसी न किसी प्रकार से उस अव्यक्त निर्विकार आत्मवस्तु का बोध प्राणियों को हो जाए और उनके संसार की निवृत्ति हो जाए, इस अभिप्राय से। इसलिए पुनरुक्ति की शंका नहीं करनी चाहिए, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।